ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องมองสงครามอเมริกาทาลีบันผ่านภูมิหลังของชมพูทวีปตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2544 นี่เรื่องทาลิบันก็ค้างไว้วันนั้นก็พูดไปถึงเรื่องทางด้านของถิ่นเกิดของศาสนาทางด้านนับจากเราก็เป็นตะวันตกนะแต่ที่จริงก็ศาสนาใหญ่ๆก็เกิดในเอเชียทั้งนั้นนะก็พูดถึงดินแดนของยูคริสต์อิสลามก็ซึ่งเรียกว่าเป็นถิ่นเดียวกันเลยหรือว่าติดกันอันนี้วันนี้อยากจะพูดแทรกการที่เรามาคุยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เกิดความรู้ทางพุทธศาสนานั้นถือว่าปัญญานี่เป็นคุณธรรมสูงสุดนะให้ความสำคัญกับปัญญาท่านบอกปัญญุตตราสัพเพธรรมาธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก็เพราะปัญญาว่าคำว่าโพธิการตรัสรู้นั่นก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานั่นเองนะแล้วก็มนุษย์เราที่ประเสริฐหรือว่าเก่งกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาก็จะเอาอะไรดีกว่าสัตว์อื่นล่ะนะนี่แม้จะมีมือซึ่งพิเศษกว่าสัตว์อื่นเนี่ยแต่ถ้าไม่มีปัญญาจะสู้สัตว์อื่นไม่ได้เลยเชื่อไหมแย่ที่สุดสัตว์อื่นมีดีอะไรสัตว์อื่นมีดีที่สัญชาตญาณใช่ไหมสัญชาตญาณเขาเก่งกว่าเรามนุษย์นี่ต้องอาศัยความรู้ที่สร้างขึ้นส่วนสัตว์นี่อาศัยความรู้ที่เกิดมาตามกำเนิดนะฮะซึ่งเราเรียกว่าสัญชาตญาณอันนั้นสัตว์ทั้งหลายอื่นนี้ได้เปรียบมากส่วนมนุษย์นี่ปัญญาสร้างเอานะถ้าใครไม่สร้างปัญญาก็แย่ก็คือต้องเรียนรู้หรือการศึกษาหรือการฝึกเพราะนั้นทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ดีตรงที่ฝึกได้เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องอีกนะฝึกได้แต่ไม่ยอมฝึกตัวเองก็ไปไม่รอดมนุษย์นั้นไม่ฝึกแล้วก็แน่นอนเลยสู้สัตว์อื่นไม่ได้แม้แต่กินยืนเดินนั่งนอนก็ยังไม่ได้เรื่องเลยนะอย่าว่าถึงจะไปรอดนี่อย่างสัตว์อื่นเนี่ยอย่างพวกอินทรีย์อายตนะเขาตาหูอะไรต่างๆเนี่ยมักจะดีใช่ไหมอย่างสุนัขเนี่ยจมูกก็ดีกับคนเยอะเลยนะสัตว์บางอย่างก็จะมีดีเป็นอย่างๆบางอย่างก็สองสามอย่างนะบางชนิดเนี่ยหูนี่ไวเหลือเกินใช่ไหมนะมนุษย์ก็ต้องอาศัยพวกสัตว์พวกนี้มาช่วยด้วยเหมือนกันนะอย่างที่ดอนเมืองก็เอาสุนัขมาดมพวกกระเป๋าสัมภาระจะมียาเสพติดมาหรือเปล่านี่เป็นต้นนะหรือว่าในเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมอะไรต่างๆพวกอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นอะไรพวกนี้นะของสัตว์อื่นๆเนี่ยก็ดีก็ไหวก็มนุษย์ก็ตกลงก็ประเสริฐที่ปัญญานี่ทีนี้ปัญญาเราเวลาเราพัฒนาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเก่าที่เรามีอยู่ก็คือกิเลสนะกิเลสก็ความโลภความโกรธความหลงอันนี้ที่จริงมันมีไว้เป็นเครื่องรักษาตัวนะคือมนุษย์เมื่อยังไม่มีปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยไอ้พวกกิเลสเหล่านี้มาช่วยซึ่งกิเลสเหล่านี้มันจะมีไอ้ตัวปฏิกิริยาเช่นความกลัวนะอยากได้นะแต่ว่ามันถูกขัดขวางแล้วไม่รู้สิ่งนั้นใช่ไหมไอ้ความไม่รู้เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความกลัวนี้เมื่อมนุษย์พัฒนาปัญญาขึ้นมาเพราะปัญญาเจริญเต็มที่จะไม่ต้องอาศัยกิเลสเหล่านั้นเช่นตัณหาโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยโมหะมันก็หมดไปเมื่อปัญญาเกิดไอโลภะโทสะนี่มันเป็นตัวที่อิงอยู่กับโมหะนั้นเราต้องอาศัยมัน เมื่อเรายังมีปัญญาไม่พอแต่พอปัญญาเจริญเต็มที่ไอ้พวกนี้ไม่ต้องอาศัยแล้วแต่ระหว่างที่กำลังพัฒนาปัญญาเนี่ยปัญญามันเจริญมาระดับหนึ่งมันก็รู้แม้แต่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมแต่ไอ้เจ้ากิเลสที่มันยังอยู่เนี่ยมันก็จะมาฉวยโอกาสใช้ความรู้ที่ปัญญาสร้างเนี่ยนะเอาไปใช้ในทางไม่ดีเช่นว่าทั้งที่รู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์แท้จริงมันไม่เอาใช่ไหมให้ใช้ความรู้นั้นไปทางอื่นเพื่อสนองให้ความต้องการของตัวกิเลสโลภะโทสะตัวนี้แหละที่มนุษย์จะยุ่งระหว่างที่รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งนะปัญญาก็พัฒนามายังไม่เป็นโพธิไม่ตรัสรู้ให้เจ้ากิเลสก็ยังอยู่เนี่ยก็ฉวยโอกาสเอาความรู้ที่ปัญญาสร้างไปใช้ในทางสนองกิเลสไปนี่ก็เลยต้องมีการพัฒนาคุณธรรมอื่นๆขึ้นมาเพราะนั้นก็มนุษย์ก็จะมีวิธีการในการพัฒนาคือพัฒนาด้านจิตใจขึ้นมาด้วยแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมก็ให้ไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันได้ดีแต่ว่ามันจะอยู่ได้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีอื่นใช่ว่าอ้าวจะไม่เบียดเบียนกันอาจจะต้องมีการเชื่อฟังใครใช่ไหมเมื่อไงมันก็เอาแต่ใจตัวเองดังนั้นในการที่จะพัฒนาคนมันก็มีเรื่องของคุณธรรมมาช่วยแม้แต่พัฒนาปัญญาเองก็ต้องมีไอ้พวกคุณสมบัติของจิตใจมาช่วยอย่างศรัทธาเงี้ยจะเป็นตัวเรียกร้องที่ใช้มากเป็นพิเศษอย่างเราเกิดมาปั๊บเราก็เชื่อพ่อเชื่อแม่ไปโรงเรียนครูคนไหนสอนดีเข้าใจดีก็เกิดศรัทธาใช่ไหมพอมีศรัทธาก็โน้มที่จะเชื่อไอ้ตัวความเชื่อเนี่ยเป็นแรงผูกนะในขณะที่เราไม่รู้ด้วยตนเองเราเหมือนก็อาศัยปัญญาของผู้อื่นอาศัยปัญญาของใครอาศัยปัญญาของคนที่เราศรัทธานี่แหละด้วยความเชื่อก็ทำตามเขาศรัทธาก็คืออาศัยปัญญาของผู้อื่นใช่ไหมเขารู้มาก่อนแล้วแหละตั้งแต่พ่อแม่รู้มาเราก็เชื่อตามท่านแล้วก็ปฏิบัติตามนี่นี้ศรัทธานี่ถ้าใช้ถูกก็จะทำให้หนุนปัญญาพอเราเห็นว่าท่านผู้นี้พูดดีเนี่ยพูดอะไรมาเป็นเหตุมีผลเท่าที่เรามองรู้ได้เนี่ยก็จริงทั้งนั้นเนี่ยเราจะโน้มใจเชื่อตอนนี้เกิดศรัทธาพอที่ศรัทธาแล้วอาจจะทำให้อยากฟังอีกใช่ไหมก็เลยจริงหนุนปัญญาใหญ่เพราะนั้นคนที่เกิดศรัทธาเนี่ยถ้าใช้ถูกในศรัทธานี่จะเป็นตัวนำไปสู่ปัญญาเพราะเราเชื่อท่านผู้นี้ก็อยากฟังมากๆเนี่ยเราชอบเรื่องนี้เห็นว่ามีประโยชน์เราก็ค้นคว้าร่ำเรียนเอาจริงเอาจังเกิดแรงเนี่ยก็ปัญญาก็ยิ่งเพิ่มพูนค้นคว้าเอาใหญ่เลยเนี่ยศรัทธาที่แท้ก็ใช้เป็นทางที่จะนำไปสู่ปัญญาทำให้ปัญญามีจุดที่จะจับไม่งั้นมันก็พลาดจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีเอาที่ไหนดีพอศรัทธามาเกิดที่นี่แล้วค้นเรื่องนี้ได้จุดค้นเลยแล้วเกิดกำลังเอาจริงเอาจังก็เข้มแข็งใช่ไหมแล้วก็ทำให้มุ่งแน่วไปเลยครับเนี่ยศรัทธาก็หนุนปัญญาทีนี้พอปัญญาเกิดเต็มที่แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าอยู่เหนือศรัทธาไม่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นผู้ที่พ้นระดับหรือวิสัยของศรัทธาแล้วท่านใช้คำว่าไม่ต้องมีศรัทธาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรว่าอ้าวท่านสารีบุตรเรื่องนี้ท่านเห็นว่าเป็นยังไงนะพระสารีบุตรก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นก็ตอบเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเอ๊ะที่ท่านว่าอย่างเงี้ยท่านว่าเพราะเชื่อต่อเราหรือยังไงพระสารีบุตรบอกที่ข้าพระองค์ได้ตอบเนี้ยไม่ใช่เป็นเพราะเชื่อต่อพระองค์แต่เพราะว่าข้าพระองค์ก็ได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ต้องเชื่อก็เห็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนท่านว่าไม่ให้มาต้องขึ้นต่ออาจารย์ก็เพราะอันเนี้ยคือหมายความว่าให้รู้ตอนแรกอาศัยอาจารย์เนี่ยเพื่อจะได้รู้สิ่งที่ตัวยังไม่รู้แล้วก็ฝึกวิธีที่จะสร้างเสริมปัญญาจนกระทั่งรู้ได้ตนเองก็จบเนี่ยก็เป็นอิสระไปนั่นก็มีผู้เปรียบเทียบ ผมว่าปัญญากับศรัทธาเหมือนอย่างกับว่าผมกำอะไรไว้ในกำมือตอนนี้ท่านไม่รู้นะตอนนี้จะมีปัญหาว่าศรัทธาหรือไม่เชื่อไหมผมบอกว่ามีดอกกุหลาบดอกหนึ่งอยู่ในมือนะเนี่ยเชื่อไหมใช่ไหมท่านก็ต้องหาเหตุผลบางคนก็เชื่องมงายไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ปัญญาเลยเนี่ยศรัทธามันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับปัญญาตรงเนี้ยตรงที่ว่าแม้แต่เชื่อมีเชื่อแบบเชื่อเลื่อยเปื่อยเชื่องมงายกับเชื่อยังมีเหตุผลเชื่อมีปัญญาประกอบถ้าคนเชื่องมงายก็ท่านผู้นี้พูดก็ต้องเชื่อนะไม่ต้องคิดทีนี้ถ้ามีปัญญาเริ่มคิดก็ที่มันเป็นไปได้ไหมดอกกุหลาบอยู่ในมือขนาดนี้มันขนาดเล็กพอที่จะกำได้นะแล้วก็ท่านผู้นี้ไปเดินที่ไหนมาหรือในบริเวณนี้เป็นไปได้ไหมในเวลาเท่านั้นเท่านี้จะมีดอกไม้มาอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดไปนะเนี่ยตอนเนี้ยฝึกแหละนะก็จะทำให้เริ่มเกิดปัญญาแล้วก็เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ปัญญามากน้อยใช่ไหมแต่ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของศรัทธาทั้งนั้นเมื่อไรผมแบมืออย่างเงี้ยเห็นด้วยตาตัวเองอันนี้เป็นขั้นที่ว่าเห็นประจักษ์ด้วยตนเองขั้นเห็นประจักษ์รู้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วเนี่ยเป็นอนุพ้นขั้นศรัทธาไม่ต้องถามแล้วเชื่อไหมใช่ไหมก็ไปเห็นได้รู้ประจักษ์แล้วเนี่ยความต่างระหว่างศรัทธากับปัญญานี้ในขณะที่เรายังไม่รู้แจ้งรู้จริงเนี่ยเราก็จะอาศัยศรัทธาตามสมควรก็อยู่ที่ว่าจะใช้ศรัทธาเป็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าใช้ศรัทธาไม่เป็นกลายเป็นศรัทธานี่มาบังปัญญาเช่นว่ามีผู้ที่ใช้วิธีบังคับให้เชื่อถ้าไม่เชื่อฆ่าเลยว่างั้นนะอย่างนี้ก็ไปอ่านว่าจบกันขัดขวางปัญญาหรือเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อไปเถอะว่างั้นนะสอนกันว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องคิดอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อที่กลายเป็นว่าแทนที่จะมาหนุนปัญญาหรือทำให้เกิดการสร้างเสริมปัญญาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้ของศรัทธากลับกลายเป็นว่าศรัทธาเนี่ยมาขัดขวางปัญญาปิดกั้นปัญญาเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงต้องให้ศรัทธาคู่กับปัญญาแล้วให้ศรัทธาเนี่ยเป็นตัวมาช่วยให้ศรัทธาเนี่ยได้อย่างที่บอกเมื่อกี้1มีจุดจับที่จะเอาจริงเอาจัง2มีกำลังนะเกิดพลังที่จะค้นคว้าลงไปให้ลึกในเรื่องนั้นเจาะจนกระทั่งถึงจุดหมายนะอันนี้ถ้าปัญญาไม่มีศรัทธาก็มาจับจดคือคล้ายๆรู้นิดรู้หน่อยก็หยุดอันนี้ก็รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วแล้วก็ไม่ขนขวายไม่มีใจไม่มีกำลังที่จะสืบค้นลงไปให้ลึกให้เห็นจริงเห็นจังฉะนั้นก็แม้พุทธศาสนาจะเน้นปัญญาแต่ว่าพระองค์ก็จะให้ความสำคัญกับศรัทธามากนี้มันเป็นปัญหาในหมู่ชาวพุทธเหมือนกันศาสนาอื่นจะมีปัญหาเรื่องศรัทธาทีนี้ของพุทธเนี่ยมีปัญหาเรื่องปัญญาเนี่ยคล้ายๆว่าคิดเอาเองรอรู้เอาเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ขนขวายขาดศรัทธาก็เสียเหมือนกันก็เลยไม่จริงไม่จังกับการหาความรู้และทีนี้ตาไปพูดถึงศรัทธาที่ไม่มีปัญญาไม่เอาปัญญาบอกว่าต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เป็นบาปอะไรเงี้ยนะสงสัยไม่ได้เลยอันนี้นี่ด้านหนึ่งก็คือว่าอาจจะงมงายแล้วสองก็คือจะเกิดปัญหาอีกอันคือความเชื่อศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยรุนแรงพอเชื่อไปแล้วเนี่ยปักใจนะฮะขัดแย้งกับผู้อื่นไม่ยอมใครไม่ยอมรับฟังเลยดังนั้นสงครามศาสนาก็เกิดได้ใช่ไหมเพราะเรื่องศรัทธาที่เอามุ่งไปแต่ศรัทธาอย่างเดียวต้องเชื่อเด็ดขาดเลยถามไม่ได้สงสัยไม่ได้ก็ทำให้คนเบียดเบียนกันเพราะศรัทธาเยอะในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยเรื่องของการฆ่ากันเพราะเรื่องความเชื่อลัทธิศาสนาถามไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุให้ฝรั่งดิ้นรนจนกระทั่งเกิดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อยิ่งบีบมากก็ดิ้นมากนะก็การดิ้นรนก็เป็นทางที่ทำให้คนเนี่ย กิดพลังเหมือนกันแต่ของฝรั่งก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งคือการตื่นตัวในทางปัญญาเกิดความอยากรู้เพราะถูกบีบคั้นนะทำให้ดิ้นรนขนขวายคนยิ่งถูกบีบยิ่งดิ้นเหมือนอย่างแม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมนะถ้าคนไทยนี่อยู่สบายๆแกก็นอนสบายเหมือนกันนะไม่อยากขนขวายนะนะอยู่ไปเรื่อยๆธรรมชาติผัดวันประกันพรุ่งนะจะทำอะไรเมื่อไรก็ได้บ้านจะซ่อมเมื่อไรก็ได้นะทีนี้ของฝรั่งนี่อากาศหนาวเย็นตายนะถึงเวลาจะทำอะไรต้องรีบทำผัดเพี้ยนไม่ได้แล้วก็ธรรมชาติบีบคั้นแม้แต่ความอดอยากเนี่ยทำให้คนดิ้นรนขนขวายก็มีกำลังนั่นก็เรื่องของมนุษย์ก็เลยมีคติอันว่ามนุษย์ปุถุชนเนี่ยเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเมื่อไรสุขสบายก็นอนเสวยความสุขก็ประมาทมัวเมาและอันนี้ก็เป็นคติสำคัญที่พุทธศาสนาพยายามฝึกคนว่าทำไงจะให้ทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทถ้าทั้งที่สุขสบายแล้วไม่ประมาทได้นั่นคือความสำเร็จในการฝึกมนุษย์อย่างหนึ่งนะยากมากเชื่อไหมนะว่าสุขสบายแล้วจะไม่ประมาทจะยังขนขวายยังเข้มแข็งทำอะไรต่ออะไรเอาจริงเอาจังเนี่ยยากมากนะท่านบอกว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่แก้ได้เด็ดขาดในเรื่องนี้พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่จะไม่ประมาทเลยนะคือไอ้เรื่องของนิสัยความรู้สึกเนี่ยมันไม่มาครอบงำแต่ท่านอยู่ด้วยปัญญานั่นก็คือคนที่ฝึกแล้วจะพ้นจากกิเลสอยู่ด้วยปัญญาจริงๆนะอันนี้ก็ต้องการพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับศรัทธาว่าต้องระวังศรัทธาที่ไม่หนุนปัญญาปิดกั้นปัญญางมงายเหลวไหลอย่างหนึ่งแล้วทำให้รุนแรงอย่างหนึ่งนะถ้ารุนแรงก็เกิดภัยอันตรายยกพวกทำสงครามตีกันศาสนาต่างๆลบกันเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้อันนี้พอปัญญาก็ถ้าไม่มีศรัทธาอะไรแต่อะไรเลยก็ปล่อยเรื่อยเปื่อยไปไม่เอาเรื่องนะฮะอันนี้ปัญญาแทนที่จะเกิดแทนที่จะพัฒนามันก็ไม่ไปอีกนะปัญญามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนึกว่าตัวเองอันนี้ก็รู้อันนั้นก็รู้ก็ปล่อยเรื่อยเปื่อยอันนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อมนุษย์ยังอยู่ร่วมกับมนุษย์อื่นก็เป็นธรรมดามนุษย์อยู่ร่วมสังคมกับมนุษย์ด้วยกันอันนี้ในเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีเครื่องช่วยก็คือคุณธรรมในทางจิตใจที่จะมาช่วยระหว่างนี้ว่าให้อยู่ด้วยกันได้ดีอีกด้านหนึ่งนอกจากศรัทธาคุณธรรมที่สำหรับอยู่ร่วมกันก็คือเมตตาความรักนะให้มีไมตรีจิตมิตรภาพความเป็นเพื่อนนะพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องนี้ซึ่งจะสัมพันธ์กับปัญญาเหมือนกันเมตตาก็สัมพันธ์กับปัญญาเช่นเดียวกับเรื่องศรัทธาเมตตาสัมพันธ์กับปัญญายังไงนะเริ่มแต่ให้พิจารณาว่าอ๋อมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันต้องเกิดต้องแก่เจ็บตายแล้วทุกคนเนี่ยรักสุขเปรียดทุกข์กลัวต่อความตายทั้งนั้นเราฉันใดเขาก็ฉันนั้นใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะทำร้ายเขาไม่ควรเบียดเบียนเขาอันนี้ก็ใช้หลักธรรมชาติเอาความจริงมาพูดกันก็โดยวิธีใช้ปัญญาแม้แต่เล็กๆน้อยๆนี่ก็จะปลูกฝังให้ความรู้สึกที่จะเป็นมิตรขึ้นมานะแต่ว่ามันจะต้องใช้ไปเรื่อยๆนี้ถ้าหากว่าใช้แต่เมตตาความรักอย่างเดียวนะไม่พัฒนาด้านปัญญาเนี่ยก็จะมีผลเสียนะมีผลเสียแม้แต่การเลี้ยงดูในครอบครัวเช่นอย่างพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากรักลูกก็ทำให้ทุกอย่างก็ไม่อยากให้ลูกลำบากเลยนะจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลัวลูกจะเหน็ดเหนื่อยนะเมื่อยล้าอะไรต่ออะไรก็ทำให้หมดทำให้หมดเป็นไงลูกก็ไม่ได้ฝึกตัวเองเมื่อไม่ได้ฝึกก็ขาดความเข้มแข็งแล้วก็ไม่พัฒนาใช่ไหมความสามารถไม่เกิดทักษะไม่มีเคยจะได้ชำนาญทำอะไรก็ทำไม่เป็นแต่ยิ่งนั้นเสียหายทางจิตใจด้วยจิตใจก็กลายเป็นว่าเคยตัวต่อไปก็เอาแต่ใจตัวจะเป็นนักเรียกร้องต้องได้อย่างที่ฉันเอาอย่างเดียว ความประสงค์ที่ท่านให้สร้างเมตตานี่ก็เพื่อให้มีความรู้สึกเป็นมิตรกันแล้วก็มีความรักพ่อแม่มีเมตตาต่อลูกแล้วลูกจะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าถูกบีบคั้นเนี่ยจิตมันจะเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมโกรธแค้นแล้วเดี๋ยวมันแสดงออกต่อคนอื่นเหมือนอย่างพ่อแม่ทารุณลูกลูกก็จะไปโกรธแค้นอะไรต่ออะไรแสดงออกต่อสังคมไปด้วยนี่ถ้าพ่อแม่เนี่ยรักลูกถ้าอยู่ในระดับที่พอดีเนี่ยมันก็จะมีจิตเมตตารักใคร่ต่อเพื่อนมนุษย์ไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเกินไปมีแต่เมตตาอย่างเดียวกลายเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้กลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวทีนี้กลายไปเรียกร้องละเห็นคนอื่นกลายไปว่าจะต้องให้ตัวมีความสุขเป็นผู้ต้องปนเปื้อนตัวเองหมดเลยนะนี่ก็เกิดปัญหาเรียกว่าเสียดุลนะพระนายพุทธเจ้าจึงตรัสธรรมะไว้ให้ครบหนึ่งมีเมตตาเป็นตัวแรกอยู่เป็นปกติรักกันมีความรักมีไมตรีเป็นเพื่อนเขาปรารถนาดีฮะอยากให้เขาเป็นสุขนี่ถ้าเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ย้ายจากเมตตาไปอยากให้เขาพ้นทุกข์นั้นเป็นกรุณาใช่ไหมทีนี้พอเขาหายทุกข์มีความสุขก้าวหน้าดีแล้วเราก็ย้ายไปต่อข้อมุทิตาพอยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนแต่ทีนี้ถ้าว่าถึงความเป็นจริงความถูกต้องหลักการนะเรื่องของโลกและชีวิตที่มันเป็นไปตามธรรมดาของมันมนุษย์อยู่กับมนุษย์นี่ใช้ไอ้ความรู้สึกเมตตาความรักใครได้แต่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติกฎธรรมชาติมันไม่มีความรักไม่มีอะไรทั้งนั้นใช่ไหมไอ้กฎธรรมชาตินี่มันอยู่เข้ามาเป็นกลางๆมันไม่มีความรู้สึกมันก็เป็นไปตามความจริงของมันตอนนี้แหละที่อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตอยู่กฎธรรมชาติเนี่ยเราต้องรู้แล้วสิเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วทำไม่ถูกแล้วเกิดพิษเป็นภัยต่อเราใช่ไหมตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าต้องสอนข้อที่สี่บอกอุเบกขาหมายความว่าไงพ่อแม่จะต้องรู้ว่าลูกเนี่ยต้องอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตกฎธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครชีวิตของเขานี่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเขาทำไม่ถูกแล้วเกิดโทษเกิดภัยธรรมชาติมันไม่มาเมตตาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเตรียมข้อที่4ก็คือว่าอะไรที่ลูกจะต้องเรียนต้องรู้นี่ฝึกเลยนะไม่ทำให้แล้วเพราะลูกจะต้องอยู่ความเป็นจริงของโลกและชีวิตทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้านั้นพ่อแม่ก็ใช้ปัญญาเองด้วยแล้วฝึกปัญญาลูกด้วยนะบอกว่าคิดละสิลูกเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวไปอยู่จะต้องรับผิดชอบจะต้องทำอะไรเป็นเองบ้างควรจะฝึกอะไรบ้างก็เตรียมฝึกให้แต่บัดนี้เลยและเป็นที่ปรึกษาคอยดูเพราะนั้นก็มีข้ออุเบกขาอุเบกขาก็แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆนะอุเบกขาเนี่ยแปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ทำให้นะถ้าเมตตากรุณามุทิตานี่ทำให้ได้แต่ว่าอุเบกขาไม่ทำให้ท่านจึงบอกวางเฉยนะแต่ทีนี้ถ้าพูดวางเฉยที่บางทีไม่ดีเข้าใจผิดหมายความว่าเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวนะถ้าอย่างนั้นท่านเรียกว่าเฉยโง่ว่างั้นนะเป็นอัญญานุเบกขาท่านมีศัพท์ให้เลยทางพระเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่ผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเฉยโง่ต่อไปก็เป็นเฉยเมยนะเฉยเมยก็ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่มีน้ำใจใช่ไหมเฉยอุเบกขานี่ไม่ใช่เฉยเมยเฉยได้รู้แล้วมีความปรารถนาดีรองรับอยู่เพราะมันเข้าชุดกับเมตตาแต่เพราะรู้เหตุผลว่าถ้าเราไปทำให้เขานี่เขาเองจะไม่พัฒนาเนี่ยแล้วเขาจะเสียนิสัยเนี่ยนั้นพ่อแม่ก็เลยเนี่ยคิดแล้วก็ดูว่าลูกจะต้องเตรียมฝึกอะไรจะอะไรเอาหาบทเรียนหาแบบฝึกหัดมาให้ทำตอนนี้ลูกจะเก่งพอได้สี่ข้อมาครบชุดก็สมดุลเลยลูกก็จะเริ่มเติบโตทั้งมีจิตใจความรู้สึกที่ดีอบอุ่นนะร่มเย็นเป็นสุขด้วยมีความเข้มแข็งด้วยพัฒนาด้วยมีปัญญาด้วยใช่ไหมคนเรานี่มันจะพัฒนาได้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยต้องอาศัยแบบฝึกหัดและปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีปัญหามาให้คิดแก้ไขปัญญาก็ไม่พัฒนาเนี่ยคนเรายิ่งเจอปัญหามากเจอแบบฝึกหัดมากแล้วไม่ท้อถอยไม่ระย่อก็พยายามใช้ปัญญาคิดแล้วก็ใช้ทักษะพัฒนาขึ้นมานะแล้วจิตใจเข้มแข็งอดทนฝึกไปหมดเลยนะทักษะก็ชำนาญกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จก็เก่งจิตใจก็พัฒนามีความเข้มแข็งมั่นคงมีความเพียรพยายามมีสติมีสมาธิ ดีขึ้นนะพระปัญญาก็แน่นอนก็พัฒนาดังนั้นท่านก็บอกว่าต้องให้ใช้ปัญญาคู่กับเมตตานอกจากนั้นแล้วในกรณีที่สัมผัสกับเพื่อนมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจะไปรักรักเฉยๆตายเปล่าเนี่ยคืออย่างในศาสนาเนี่ยท่านก็มีสอนกันใช่ไหมก็เน้นเรื่องเมตตามากไม่เฉพาะพุทธศาสนาอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยก็บอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเขาตบแก้มซ้ายก็หันแก้มขวาไปให้เขาตบด้วยถ้าหากว่าเขาเอาเครื่องบินมาชนตึกวอร์เทรดแล้วก็เตรียมตึกอะไรอีกตึกเอ็มไพร์สเตทหรือตึกเซียหรือบางงานก็ตึกไวท์เฮาส์ก็ได้ไว้ให้เขาชนอีกหรือไงใช่ไหมเมตตางี้ไม่ได้แหละก็เมตตาโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ทางพุทธศาสนาสอนอย่างบอกว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเคยได้ยินไหมฮะทีนี้หมายความว่าไงเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแม้ก็ทำอะไรมาเราก็ปล่อยเลยหรือไงบางคนอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้นี่อันนี้ก็เลยต้องพูดนิดหน่อยว่าพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสองอย่างหนึ่งบอกความจริงสองบอกวิธีปฏิบัติหรือบอกแนวทางความประพฤตินั่นเองนะทีนี้คำสอนพระพุทธศาสนานี่ถือหลักความจริงตามธรรมดาธรรมชาติไม่มีผู้สั่งผู้บังคับใช่ไหมเพราะนั้นหลักก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งหลักความจริงสองวิธีปฏิบัติทีนี้ธรรมะที่เราเรียนเนี่ยก็รวมได้สองอย่างอย่างหลักว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรนี่เป็นการบอกความจริงให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเงี้ยถ้าจองเวรกันไปมันก็จองกันเรื่อยไปนะโกรธแค้นมันไม่จบแต่นี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติทีนี้ว่าเมื่อรู้ความจริงอันนี้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้เป็นไปตามหลักตอนที่จะเอาหลักนี้มาใช้เอาความให้มันเป็นไปตามความจริงเนี่ยตอนนี้เราจะต้องใช้ปัญญามาคนที่ใช้เพียงกำลังร่างกายโกรธแค้นกันก็จบไปนะก็จะระงับปัญหาได้ง่ายแพ้กับแพ้ไปเลยชนะกับชนะไปเลยตายกับตายกันไปข้างหนึ่งนะแต่นั่นก็คือวิธีของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมนี่มนุษย์ก็ใช้ปัญญานี่คนที่จะให้ชนะหรือให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องมาใช้กำลังเบียดเบียนห้ามหันกันเนี่ยต้องมีความสามารถมากพิเศษเกินกว่าคนธรรมดาใช่ไหมนี่แหละมันยากกว่านี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่จะใช้หลักการนี้เพื่อจะให้ทุกสิ่งมันเป็นไปได้ดีเนี่ยก็จึงต้องพัฒนาความสามารถคือพัฒนาตั้งแต่ปัญญาเป็นต้นไปให้มากเป็นพิเศษนี่ก็คือให้เป็นไปตามความจริงที่ว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เป็นไปตามความจริงนั้นตอนนี้ต้องมาคิดวิธีการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคำว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเป็นวิธีปฏิบัติหลายคนจะเข้าใจผิดอย่างนั้นนะแล้วก็เลยพอบอกเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรฉันก็ยอมเลยแกจะฆ่าก็ฆ่าไปถูกไหมหรือทำเฉยซะอะไรเงี้ยก็ไม่คิดจะไม่ไปใช้ปัญญาหรืออย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหามากนะในหมู่ชาวพุทธคำสอนที่แยกไม่เป็นระหว่างเป็นหลักความจริงกับเป็นวิธีปฏิบัติอย่างอัตตาอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ท่านบอกหลักความจริงนะไม่ได้บอกวิธีปฏิบัตินะตนเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่าในขั้นสุดท้ายที่แท้จริงเนี่ยคนอื่นไม่มีใครเป็นที่พึ่งจริงได้เขามาย่อยอาหารแทนเราได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมนะเขามารู้แทนเราได้ไหมไม่ได้เราต้องพัฒนาปัญญาความสามารถมันไม่มีทางนี่คือตนเป็นที่พึ่งของตนที่แท้นะในขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีใครไอ้ที่มาช่วยกันนี่เป็นการช่วยเพื่อให้เราช่วยตัวเองได้นะอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้หลักนี้เราก็ไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาก็ยิ่งแย่ใหญ่ในที่สุดก็คือความวิบัติหรือว่าความหายนะนั่นเองอันนี้หลักความจริงก็คือว่าในที่สุดแล้วแท้จริงเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วทำไงล่ะก็ต้องพยายามทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ใช่ไหม ท่านจึงสอนต่อไปวิธีปฏิบัติจะมีพุทธพจน์ไม่ได้จบแค่นี้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ท่านใช้ถ้าใช้ในทางไวยากรณ์เนี่ยท่านเรียกว่าเวิร์บกิริยาใช่ไหมกิริยามันจะเป็นกิริยาบอกไอ้ภาวะปกติว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อไปที่ท่านจะบอกวิธีปฏิบัติท่านที่สองว่าโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งให้แท้จริงได้ท่านที่สามบอกอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังบอกว่ามีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละจะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากนี่วิธีปฏิบัติอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็หมายความว่าต้องฝึกตนพัฒนาตนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะพึ่งตนเองได้เพราะในพุทธศาสนาไม่ได้อยู่แค่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะแต่จะสอนว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้สำคัญกว่านะเพราะนั้นเวลาไปพูดเนี่ยจะจบแค่ตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ต้องเน้นที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้พอทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นี่มันเป็นวิธีปฏิบัติแล้วใช่ไหมถ้าตนเป็นที่พึ่งของตนมันไม่รู้จะทำไงก็อยู่แค่นั้นแหละไว้อ้างกันนะถ้าใช้ผิดก็หนักเข้าไปอีกนะคือธรรมะนี่ใช้ผิดก็ไปเรียกร้องจากคนอื่นเนี่ยไปเจอเขายากจนเขาทำอะไรไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งของตนก็บอกเขาให้พึ่งตัวเองฉันไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยนี่เรียกว่าใช้ธรรมะไม่เป็นธรรมะนั้นสำหรับสอนแต่ละคนตัวเองต้องรับผิดชอบตนเองใช่ไหมก็หมายความเราต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้โดยการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเอาไปเรียกร้องจากคนอื่นต่อไปเมตตากรุณาเหมือนกันนะเรามีความทุกข์เดือดร้อนเราไม่มีสตางค์ใช้เราก็ไปเที่ยวหาคนนั้นคุณต้องเมตตาฉันนะว่างั้นใช่ไหมนี่คือธรรมะเรียกร้องจากคนอื่นใช่ไหมก็เลยไม่ต้องทำอะไรละคอยเรียกร้องจากเขาเรื่อยไปเนี่ยเวลาตัวควรจะทำก็ไม่ทำใช่ไหมตัวเราควรจะช่วยเขาก็ไม่ช่วยก็เป็นการใช้ธรรมะผิดทีนี้ธรรมะก็ไปอ่านว่ามันเป็นความรับผิดชอบแต่ละคนเพราะเป็นหลักความจริงสำหรับตัวแต่ละคนนั้นถ้าเราบอกตนเป็นที่พึ่งของตนอ๋อมันเป็นความจริงสำหรับแต่ละคนละคนเราก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ก็มองจากแง่ของตนเองอ้าวทีนี้พอมองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เป็นยากก็มองในแง่ตัวเองต้องมีเมตตาต่อเขาถูกไหมฮะก็ต้องช่วยต้องมีกรุณาต้องไปขนขวายในการบำบัดทุกเขาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วถ้าใช้ธรรมะไม่เป็นก็เสียหมดนะก็มองธรรมะจากฐานของความรับผิดชอบของตนเองนี่ก็เรื่องนี้ก็มาพูดให้เห็นว่าปัญญาที่เป็นธรรมะสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องพยายามสร้างขึ้นนะพัฒนาด้วยการฝึกมันนั่นเองนะจะบอกโยคาเวชายเตภูริปัญญาเกิดขึ้นเพราะการประกอบประกอบก็คือทำการนั่นเองประกอบการหรือทำให้มันเกิดมีขึ้นไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเองอันนี้ก็มีศรัทธามาช่วยแล้วก็ปัญญาก็เมตตาก็จะต้องมาคู่กับปัญญาด้วยนะในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่ามีเพียงเมตตาคือความรักอย่างเดียวจะสำเร็จต้องมีความรู้ด้วยความรักนี่มันดีอย่างบางทีทำให้เกิด1ความประทับใจ2ชนะใจแต่ถ้าไม่มีปัญญานี่น้อยรายนะเป็นข้อยกเว้นที่จะชนะใจได้ใช่ไหมโดยมากจะตายซะเปล่าถ้าไปเจอคนที่ร้ายๆหนักนะไม่ใช้ปัญญาเอาแต่เมตตาดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเมตตาเนี่ยท่านเอาจริงเลยคือมีเมตตาแบบไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตเป็นสากลต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเสมอกันแต่พร้อมกันนั้นไม่ให้เป็นเมตตาแบบมีแต่ความรักอย่างเดียวต้องให้มีความรู้ด้วยนะรักต้องคู่กับรู้เมตตาต้องคู่กับปัญญานะนิมนต์ครับ อันปัญญาที่ท่านบอกนั้นเหมือนกับว่าแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันนะครับ ไม่เท่า แล้วทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจในการพิจารณานะครับถ้าบางคนเกิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างเงี้ยปัญญาก็จะน้อยกว่าอีกคนหนึ่งอย่างนี้ท ทางหลักศาสนาจะใช้ได้หรือเปล่าครับ มันเป็นความจริงไม่ใช่หลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนอะไรขึ้นมาว่าฉันว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสั่งไม่มีใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสว่าไงอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังใช่ไหมบอกพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามความจริงมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยแล้วตถาคตเนี่ยไปค้นพบความจริงนี้แล้วจึงนำมาบอกเล่าเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องปฏิบัติยังไงเหมือนเรารู้ว่าไฟร้อนเราก็จะรู้ว่าเมื่อไฟมันร้อนแล้วเราจะไม่ให้มันไหม้ตัวเราจะทำไงใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าหนึ่งรู้หลักความจริงสองจากความจริงนั้นจะทำให้เรารู้ว่าควรจะปฏิบัติยังไงอันนี้ก็ในเมื่อเราไม่มีปัญญาจริงเราต้องยอมรับความจริงใช่ไหมเมื่อไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับทีนี้ท่านจึงให้เชิญศรัทธามาเมื่อท่านยังไม่มีปัญญาพอเราก็อย่าไปมัวอับจนสิเราก็ไปปรึกษาหารือไปหาคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านจึงให้หลักไว้ไงให้มีกัลยาณมิตรให้ไปหาคนที่เขามีปัญญาแล้วก็มีคุณธรรมด้วยนะปัญญาอย่างเดียวถ้าเขายังไม่ปัญญาถึงที่สุดเนี่ยปัญญาเฉเกอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไงมันไปใช้ปัญญาสนองโลภะโทสะก็มีนั่นก็หนึ่งดูว่ามีปัญญาสองมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมเช่นมีเมตตาเป็นต้นก็ตัวอย่างก็พ่อแม่เนี่ยท่านรู้ดีกว่าเราไม่ใช่หมายความพ่อแม่จะรู้หมดใช่ไหมอย่างน้อยท่านรู้ดีกว่าเราด้วยอาศัยประสบการณ์นี่คือเชื่อมละก็คือมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรตัวเชื่อมคืออะไรบอกแล้วเมื่อกี้ศรัทธาใช่ไหมเราก็อาศัยศรัทธานี่แหละไปฟังคำแนะนำของท่านเรียนรู้จากท่านเราก็ต้องฝึกหนึ่งฝึกโดยอาศัยปัจจัยภายนอกท่านเรียกว่าปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นโดยเฉพาะกัลยาณมิตรนี่หนึ่งสองฝึกจากการรู้จักคิดด้วยตนเองโยนิโสมนสิการนะทีนี้เราจะไปหวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักคิดด้วยตนเองเนี่ยในที่สุดเราพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะนั้นท่านก็สอนกระบวนการที่จะพัฒนาปัญญาหนึ่งให้รู้จักคบคนใช่ไหมนี่แหละจุดเบื้องต้นแหละคืออาศัยปัจจัยภายนอกสองก็ฟังรู้จักฟังด้วยใช่ไหมถ้าสัมพันธ์กับเขานี่ต้องรู้จักฟังรู้จักนอกจากรู้จักฟังรู้จักถามรู้จักปรึกษาแล้วคนที่ถนัดในเรื่องเหล่านี้ปฏิบัติตามแบบนี้จะได้ปัญญาจริงไหมมันถามมันอะไรอย่างที่ท่านฝากคำถามไว้เนี่ยถ้าท่านยอมรับว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมท่านก็มองแล้วว่าจะใครจะช่วยที่จะเป็นกัลยาณมิตรจะมาช่วยแนะนำมีประสบการณ์เรื่องนี้จะช่วยบอกได้ใช่ไหมเราก็รับฟังเราก็สอบถามมันก็เกิดปัญญาแต่สองเราต้องคิดเองด้วยคิดเองเนี่ยท่านเรียกว่าหลักโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่รู้จักคิดท่านเรียกว่าคิดแยบคายนะการคิดแยบคายคิดเนี่ยมันมีคิดแบบเพ้อฝันเลื่อนลอยนะคือคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างที่เคยยกตัวอย่างคราวที่แล้วนะถ้าเราคิดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ฝนตกเอ๊ะมันใครสร้างเนาะมีเทวดาสร้างแล้วก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้ถ้าค้นคว้าไปเราก็ต้องมันมาจากไอ้น้ำยังไงอะไรแต่อะไรในที่สุดก็ได้ความรู้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาปัญญานี่ก็ต้องอาศัยการรู้จักคิดหรือคิดแยบคายหนึ่งคิดแยบคายก็คือคิดค้นหาความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าคิดให้ได้ความรู้หรือคิดหาความรู้สองคิดใช้ความรู้ความรู้ที่มีแล้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมมันก็อยู่เข้ามาอย่างนั้นคนที่รู้จักคิดเนี่ยก็คิดใช้ความรู้เพราะนั้นความคิดเนี่ยหนึ่งคิดหาความรู้กับสองคิดใช้ความรู้คนที่มีความรู้แต่คิดไม่เป็นไม่รู้จักคิดความรู้นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นะแต่คนที่คิดโดยไม่ใช้ความรู้ไม่หาความรู้ความคิดก็เหลวไหลใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันหนึ่งต้องเป็นนักหาความรู้จึงสอนความใฝ่รู้นะใครยิ่งมีความใฝ่รู้มากเท่าไรคนนั้นเป็นนักสืบค้นคว้านะก็จะรู้ได้ดีและรู้จริงรู้ลึกนะและจะเกิดความสุขจากการหาความรู้นะถ้าเกิดความใฝ่รู้ขึ้นมาจริงๆได้ความสุขชนิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็อย่างที่ว่าพอได้ความรู้ก็แล้วคิดใช้ความรู้ให้เป็นด้วยนะถ้าสองอย่างนี้มาแล้วก็พัฒนาเลยนะจำไว้เลยมีหนึ่งคิดหาความรู้คือค้นคว้าสืบค้นมันเข้าไปอย่างพระพุทธเจ้านี่พระองค์ตรัสสอนไว้เลย ราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าไอ้อันนี้มาเกิดเพราะอะไรมีอะไรก่อนมีอะไรเป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมวิธีคิดซึ่งจะให้เกิดความรู้สองพอมีความรู้แล้วทีนี้เอาไปใช้แก้ปัญหาเอาไปใช้ทำงานสร้างสรรค์ได้ใช่ไหมเพราะนั้นต้องให้คู่กันจึงบอกว่าการคิดต้องคู่กับการหาความรู้นะยิ่งคนแสดงความเห็นด้วยยิ่งสำคัญแสดงความเห็นก็เป็นขั้นที่สามคือแสดงความเห็นจากความคิดใช่ไหมจากการที่จะคิดแยบคายและคิดแยบคายจากการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ว่าเมื่อกี้ทั้งค้นหาความรู้และใช้ความรู้ทีนี้พอได้ครบกระบวนหนึ่งหาความรู้มีความรู้สองคิดจากความรู้นั้นและสามก็แสดงความเห็นจากกระบวนการคิดที่แยบคายนั้นอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จริงนี่ถ้าหากว่าคิดไม่แยบคายไม่เกี่ยวกับความรู้ไม่หาความรู้ไม่มีความรู้เลยแล้วว่าแสดงความเห็นก็แสดงได้ยังไงแสดงตามชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมพอแสดงตามชอบใจไม่ชอบใจก็ตีกันก็ยุ่งเนี่ยก็เกิดปัญหาวุ่นวายไปหมดนั่นก็อันนี้ตกลงก็ไปอ่านว่ากระบวนการพัฒนาปัญญานะฮะคือหมายความเรายอมรับความจริงว่าเรายังไม่มีปัญญาแต่จะไปดูถูกคนที่เขาเกิดมายากจนนะฮะอ้าวเขาได้เปรียบนะฮะนะคือคนเราเนี่ยเรียกว่าไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบสมบูรณ์หรือแอบสูลูนะอยู่ที่การรู้จักคิดด้วยคนที่เกิดมาจนนะถ้ารู้จักคิดก็ไม่มัวทุกข์มัวท้อแท้ละย่ออยู่นะเขาก็คิดว่าเออเรามีแบบฝึกหัดเยอะเหมือนกันนะคนจนคนลำบากยากแค้นเจอปัญหานี่มีแบบฝึกหัดเยอะคนเราพัฒนาด้วยการฝึกก็คือหาสายแบบฝึกหัดนั้นคนที่มีแบบฝึกหัดมากแล้วรู้จักทำแบบฝึกหัดก็จะพัฒนาจริงไหมเป็นแต่เพียงไปกลัวแบบฝึกหัดซะสินะเลยท้อไม่ทำแบบฝึกหัดก็ไม่พัฒนาดังนั้นมหาบุรุษจำนวนมากเกิดมาจนยากแค้นแต่ไม่ละยอดท้อถอยเป็นคนรู้จักคิดใช่ไหมแล้วก็ได้แบบฝึกหัดเยอะทีนี้คนที่เกิดมารวยมีความสุขไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีแบบปัญหาให้ฝึกถ้าพ่อแม่ไม่ฉลาดไม่หาแบบฝึกหัดมาให้ทำนะเด็กอ่อนแอปัญญาไม่พัฒนาเชื่อไหมเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสมบูรณ์ถ้าเกิดมารวยแต่ไม่มีความคิดก็เสียเปรียบจะแย่ต่อไปนะรับผิดชอบตัวเองไม่เป็นอ่อนแอเป็นต้นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ใช้โยนิโสมนสิการนะไม่มีอะไรที่เสียไปหมดโยนิโสมนสิการเนี่ยมีหลักการสองอย่างหนึ่งคิดหาความจริงอย่างที่ว่ามองอะไรมองเพื่อหาความจริงก็จะถามว่าไอ้นี่คืออะไรมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นมาอย่างไรนะอย่างนี้เนี่ยถ้ามันถามตัวเองเนี่ยโยนิสงฆ์ราชการประเภทที่ได้ความรู้เนี่ยจะมานะก็วิเคราะห์แยกแยะสืบค้นหาเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเป็นวิธีที่พัฒนาปัญญาเป็นการใช้โยนิสงฆ์ราชการเพื่อหาความจริงทีนี้อีกอย่างหนึ่งโยนิสงฆ์ราชการคือหาประโยชน์หมายความว่าเจออะไรไม่ว่าร้ายหรือดีคิดหาประโยชน์จากมันให้ได้นะต้องฝึกแล้วปัญญาท่านจะพัฒนาอย่าไปโมท้อคนเราเกิดมาไม่ได้มีปัญญาติดมาตัวเต็มสมบูรณ์ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องฝึกทั้งนั้นทีนี้ไอ้ปัจจัยภายในเนี่ยก็คือวิธีคิดนะก็เอาสองหลักเนี่ยหนึ่งคิดหาความจริงหรือคิดให้เห็นความจริงสองคิดให้เห็นประโยชน์ไม่ว่าเจออะไรลองหาทางให้มันเป็นประโยชน์ให้ได้นะอย่างที่ท่านเล่าเป็นชาดกไว้นะครับว่าวันหนึ่งเศรษฐีเดินไปเฝ้าพระราชาเศรษฐีสมัยพุทธกาลนี่มีหน้าที่ต้องไปเฝ้าพระราชาทุกวันนี่ก็มีคนรับใช้เดินตามไปพอดีเดินไประหว่างทางก็ไปเจอซากหนูตัวหนึ่งมันตายเศรษฐีก็พูดว่าเนี่ยถ้าเป็นคนรู้จักคิดนะจะเป็นเศรษฐีได้ว่างั้นอาศัยไอ้เจ้าซากศพหนูคนรับใช้คนนั้นก็เอ๊ะโดนท้าทายเขาแล้วนะ ก็เป็นคนรู้จักคิดเหมือนกันแกก็เอาศพหนูนะขอตัวเศรษฐีไปเลยเอาทรัพย์ศพหนูนั้นไปไปตามบ้านคนที่มีแมวเนี่ยหลายหลายบ้านแมวหลายตัวเขามีเลี้ยงแล้วอาหารมีบ้างหรือหนูมันกัดหากินบ้างนะแต่มันจึงมีบ้านหนึ่งจนได้ที่บังเอิญพอดีมันขาดนะแกก็ไปเจอบ้านหนึ่งพอดีมันมีเหตุขัดข้องเฉพาะหน้ามันไม่มีอาหารให้แมวกินนะก็เลยไปเสนอขายได้นิดเดียวนะได้ไม่กี่สตังค์แล้วก็จากสตังค์นั้นแกก็มาทำอะไรต่างๆไปลงทุนอื่นต่อไปแล้วแกก็เลยต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเศรษฐีประจำเมืองคนนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในเมืองไทยเราเคยได้ยินมาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงปัจจุบันเนี่ยเขารวยมายังไงเขาก็ใช้วิธีคล้ายๆอย่างนี้เช่นในหน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะก็มีร้านขายมะม่วงร้านไหนดีอร่อยคนก็ขึ้นมากใช่ไหมขายดีก็ทำข้าวเหนียวอร่อยแล้วก็มะม่วงอร่อยนะคนนี้เขาก็รู้แหละร้านนี้มีมะม่วงดีพันดีเขาก็เอาไอ้แต่ก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้หรอกมันต้องมีคนเก็บขยะหาไอ้กระจาดหรืออะไรกระบุงมาใส่ขยะเอามันต้องหลายสิบปีมาแล้วนี่คนนี้แกก็เอาอะไรตะเข่งอะไรเนี่ยมาเสนอบอกว่าผมจะช่วยเก็บขยะเม็ดมะม่วงให้ครับนะเอามาตั้งไว้แล้วก็ใส่ไปนี่ครับเวลาฝานเสร็จแล้วก็ทิ้งใช่ไหมเนี่ยอ้าวทีนี้แม่ค้านั่นเขามีเยอะแยะนี่เขามีทุกวันเขาก็ใส่เม็ดมะม่วงแล้วไอ้พวกเปลือกก็ใส่ไปนั้นเป็นที่ถังขยะพอเลิกร้านแกก็มาเก็บเอาไอ้อะไรตะกร้าหรือกระบุงอะไรเนี่ยไปแล้วแกก็ได้เม็ดมะม่วงพันธุ์ดีเลยใช่ไหมพอได้พันธุ์ดีแกก็ไปปลูกนะต่อมาแกก็ได้เป็นเศรษฐีด้วยนะเออนี่คนรู้จักคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกกันอยู่ในสมรสิกาฉะนั้นอะไรดีร้ายเนี่ยถ้าคนคิดเป็นแล้วมันหาประโยชน์ได้หมดอย่าไปท้อนะนี่ดียิ่งกว่าที่เขาบอกมองแง่ดีอีกพุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่แง่ดีแง่ดีเนี่ยบางทีมันเอาแค่ปลอบใจเท่านั้นเองใช่ไหมพอให้หายทุกข์หายร้อนแต่นี้ท่านมองให้เห็นประโยชน์หาประโยชน์ให้ได้ต้องฝึกโดนเขาด่าก็ต้องหาประโยชน์ได้มีประโยชน์ไหมคำด่า มียังไงบ้างไหน ถ้าเขาด่าแล้วครับอย่างน้อยหนึ่งเขาด่าก็มีมูลเหตุนะจะตกสอง เองถ้ารู้จักคิดใช่ไหมเอามาตรวจสอบหนึ่งก็คือฝึกความเข้มแข็งอดทนใช่ไหมสองก็ฝึกปัญญาว่าเราเนี่ยแม้จะเราชอบฝึกตัวเองแต่การมองตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ยากแล้วบางอย่างก็ไม่เห็นแล้วเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งหลายคนมองก็ยิ่งดีเนี่ยทีนี้คนเนี้ยกว่าเขาจะด่าเราได้เนี่ยเขาไปนั่งคิดนอนคิดมานานใช่ไหมว่าจะหาจุดไหนมาด่าใช่ไหมแม้เขาทำความเพียรลงทุนมาให้เราเยอะแล้วเรารีบกอบโกยเอาเลยใช่ไหมด่าได้ผลเลยเราก็ฟังดูคำด่าเขามีจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตัวก็จับแง่มาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองได้ประโยชน์ใช่ไหมนั่นนี่แหละหลักพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธศาสนาปฏิบัติถูกไม่มีทุกข์อะไรเลยเจอทุกข์เจอร้อนเจอปัญหามองเป็นประโยชน์ไปหมดหนึ่งก็ฝึกตัวเองสองก็ได้บทเรียนสามได้แบบฝึกหัดนะแล้วก็พัฒนาปัญญาขึ้นมานะมีอันนี้ก็เราก็เอาไว้ใช้นะก็ย้ำว่าโยนิสงสัยการการคิดแยบคายเนี่ยมีหนึ่งนะคิดหาความจริงสองคิดให้เห็นประโยชน์มองเอาประโยชน์ให้ได้นะถ้าท่านฝึกอย่างนี้แล้วในแง่นี้ก็ช่วยตัดความทุกข์ไปเยอะคนเนี่ยมีทุกข์เพราะถึงเรื่องน้องกระทบกระทบแล้วก็มาอัดอั้นอยู่แทนที่จะไปคิดปฏิบัติต่อมันโดยใช้ปัญญาอย่างเนี้ยนะซึ่งแทนที่จะเป็นโทษเป็นทุกข์ก็กลายเป็นสุขไปเลยแล้วได้ประโยชน์ไปด้วยนะอ้าวนี่เรื่องโยนิโสมนสิการเรื่องของความคิดความรู้ตกลงก็อยู่ในเรื่องของปัญญาเท่านั้นแหละความคิดเป็นที่มาของความรู้ก็คือปัญญาความรู้ที่ไม่ใช่ข้อรู้ข้อรู้คือข้อมูลใช่ไหมไอ้นี่ข้อมูลความรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวปัญญาหรอกนะท่านเรียกว่าสุตะ ถ้าคนที่ไม่รู้จักคิดเนี่ยไม่ได้ปัญญาเพราะนั้นคนหลายคนเนี่ยใช้ความรู้ไม่เป็นเพราะไม่รู้จักคิดอ้าวนี่เลยพูดไปเรื่อยไปเลยเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้เข้าทาลิบันแต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่อย่างน้อยแยกนะต่อไปนี้ก็ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยพุทธศาสนาสอนหนึ่งหลักความจริงธรรมะเป็นเรื่องความจริงอย่างหนึ่งสองเป็นเรื่องวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วเวลาเจอเนี่ยเราจะเริ่มแยกถูกไม่งั้นเราก็สับสนแค่อตายตโนนาโถก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วนะเพราะท่านไม่ได้อยู่แค่นั้นนั้นอย่างอันนี้ก็ต้องพูดกันต่อไปว่าพุทธเจ้าไม่ได้มาเน้นเรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนอันนั้นเป็นหลักความจริงเป็นธรรมดาแต่พระองค์เน้นว่าทำไงจะพึ่งตนได้ใช่ไหมนี่คือการฝึกตนเน้นที่การทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็มันไม่หยุดไม่นิ่งเลยใช่ไหมนะถ้าตนเป็นที่พึ่งของตนอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอบอกทำตนให้เป็นที่พึ่งได้คราวนี้เดินหน้าเลยนะบอกว่าเวรไม่ระงับที่การจองเวรเป็นหลักความจริงถ้าทำไงมันจึงไม่ต้องจองเวรกันเออนี่ต้องไปคิดหาวิธีปฏิบัตินะอ้าวแล้วครับนี่เป็นอันว่าเรื่องปัญญากับศรัทธาเรื่องปัญญากับเมตตานี่อย่างนี้อย่างน้อยปัญญาต้องมากับทุกอย่างแต่ว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องศรัทธาด้านหนึ่งกับเมตตาด้านหนึ่งศรัทธานั้นสำหรับการที่เราเองจะพัฒนาปัญญาของเราต่อไปแล้วก็เมตตานั้นสำหรับการที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยดีโดยปฏิบัติถูกต้องนี้วันนี้คงไม่มีโอกาสได้พูดต่อไปมากมายในเรื่องของทาลิบันนะแต่ก็วัตถุประสงค์ก็อย่างที่ว่าไงเพื่อเราจะได้ไม่ใช่มีแต่แค่เมตตานะต้องมีความรู้ชาวพุทธต้องเอาความรู้หรือปัญญาเป็นอันดับสำคัญนะแล้วก็มีเมตตามาประกอบในการที่จะเวลานำปัญญาไปใช้เมื่อเรายังไม่มีปัญญาบริบูรณ์เราก็ใช้เพื่อให้เป็นไปในทางของเมตตาใช่ไหมทีนี้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชัดว่าเกิดจากการขาดเมตตาแล้วใช่ไหมหรือบางงานก็เมตตาฝ่ายเดียวพวกตัวเท่านั้นรักแต่พวกเดียวนะแล้วก็เกลียดพวกอื่นแล้วก็แบ่งกันแล้วก็เครียดแค้นยิ่งรักพวกตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งเกลียดชังอีกพวกหนึ่งมากเท่านั้นใช่ป่ะมันกลายเป็นทวีคูณอย่างนี้ไม่ใช่รักที่ไม่มีอัปประมาณหรือไม่มีขอบเขตไม่ใช่ความรักที่พุทธศาสนาสอนที่มองเพื่อนมนุษย์เหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้มันมองแบบแบ่งแยกอันนี้ก็คราวที่แล้วนี่ก็ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องของอัฟกานิสถานซึ่งขอทวนเฉพาะตรงนี้วันนี้ยังไม่ไปเรื่องอดีตมากมายทวนย้ำอีกนิดหนึ่งว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมันมีความสำคัญในอดีตในประวัติศาสตร์มากเพราะเป็นจุดผ่านเส้นทางการค้าขายแล้วต่อจากนั้นก็เลยเป็นเส้นทางของทัพกองทัพในการยกไปรบกันด้วยนะแล้วก็กลายเป็นเส้นทางค้าขายแล้วก็เป็นเส้นทางที่วัฒนธรรมอารยธรรมแม้กระทั่งพระศาสนาจะไปด้วยก็ต้องอาศัยเส้นทางเดียวกันนะอัฟกานิสถานทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็เราก็มองดูมีภูเขาหิมาลัยอยู่ใหญ่โตมากกั้นระหว่างอินเดียกับจีนแล้วคนจีนจะมาอินเดียคนอินเดียไปจีนไหวไหมตรงๆไปไม่ไหวเลยข้ามภูเขาหิมาลัยทำไงคนจีนจะมาอินเดียก็ต้องมุ่งตะวันตกไปก่อนใช่ไหมไปจนกระทั่งว่าภูเขาเบาบางลงแล้วเนี่ยถึงอัฟกานิสถานนี่มันเบาบางลงเยอะแล้วเป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยก็เดินทางยากอยู่แต่ว่าก็พอไปไหวลำบากลำบนก็เอาละพอมาได้ก็พอเดินทางสุดตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยคนมาจากจีนก็เลี้ยวซ้ายเข้านี่แถวนั้นก็คือที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอัฟกานิสถานก็แถวๆเนี่ยพวกที่เป็นเมืองตั้งแต่ปากีสถานไปเลยปากีสถานนี่อยู่ตอนออกของอัฟกานิสถานใช่ไหมนะก็มีเมืองตักกศิลานะเมืองเปชวานะเปชวาตักกศิลาเนี่ยปัจจุบันคือ สองเมืองอยู่ระหว่างสองเมืองเมืองหลวงเก่ากับเมืองหลวงใหม่ของปากีสถานเมืองหลวงเก่าชื่ออะไรเอ่ยชื่อราวันปินดีและเมืองหลวงปัจจุบันชื่ออิสลามาบัดนะฮะตักกศิลาเนี่ยก็อยู่ระหว่างสองเมืองนี้อยู่ใต้อิสลามาบัดเมืองหลวงปัจจุบันประมาณ8กิโลเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็นี่แหละอิสลามาบัดก็พูดคร่าวๆก็ตักกศิลานี้เมืองหลวงของอัฟกานไอ้ของปากีสถานปัจจุบันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นทางผ่านของคนที่มาจากจีนจะมาเข้าอินเดียนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเมืองขึ้นไปอีกเมืองนี้ก็ไปในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานก็มีหลายเมืองอย่างกาบูลนี่จะเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานใช่ไหมกาบูลเนี่ยในสมัยโบราณก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่ามีที่สำคัญของพุทธศาสนาอยู่ใกล้ๆก็คือพาหมยานพาหมยานเป็นอะไรฮะก็คือที่ตั้งของพระพุทธรูปใหญ่ที่ถูกพวกทาลิบันทำลายเรียกว่าพาหมยานพาหมยานนี่อยู่ห่างไปทางตะวันตกของกรุงกาบูล150กิโลนะก็เป็นเมืองสำคัญที่ในอดีตพวกมาอินเดียเนี่ยจะมาผ่านที่นี่ด้วยพาหมยานนะแล้วก็มีต่อไปขึ้นเหนือไปอีกก็มีเมืองบักตราแบกตราก็ได้แบกตรานี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นแบกเตรียซึ่งเป็นอาณาจักรสำคัญสมัยโบราณอาณาจักรหนึ่งนะซึ่งต่อมาพวกกรีกได้เข้ามายึดครองโบราณก่อนกรีกเข้ามาก็เป็นของโปเซียโปเซียก็คืออิหร่านใช่ไหมอิหร่านเนี่ยเดิมเรียกว่าโปเซียอาณาจักรโปเซียนี่เคยยิ่งใหญ่มากแล้วก็ถูกพวกกรีกมาทำลายคืออเล็กซานเดอร์มารบชนะจักรวรรดิโปเซียนะแล้วก็แต่ก่อนนี้แบกเตรียเนี่ยเป็นของอาณาจักรโปเซียอเล็กซานเดอร์มาตีแล้วก็ไปยึดแบกเตรียนี้นะไอ้เมืองแบกเตรียแคว้นแบกเตรียเนี่ยเมืองหลวงชื่อแบกตรานะแบกตรานี่ก็มีความสำคัญในทางศาสนาด้วยเป็นที่เกิดของศาสนาที่เรียกโซโรอัสเตอร์ใครเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินศาสนาโซโรอัสเตอร์ศาสดาเขาเกิดที่นี่นะที่ตายแล้วก็เอาศพไปโยนให้อีแรงกินเลยเนี่ยนะนี้เนี่ยบริเวณเนี่ยซึ่งเป็นส่วนเหนือของพวกปากีสถานอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นช่องทางที่พวกมาจากจีนก็มาเข้าบกมาเข้าอินเดียอ้อมไปนะอย่างพระถังซัมจั๋งก็ต้องมาที่เนี่ยนะอันนี้เป็นอันว่านี่จีนกับอินเดียนะอินเดียจะไปจีนจะมาอินเดียก็ต้องผ่านที่นี่อีกพวกหนึ่งก็คือพวกตะวันตกจากกรีกโรมันจะมาจีนหรือจะไปอินเดียนะก็ต้องมาเข้าที่นี่เหมือนกันนะพวกนั้นมาก็มาทางอิหร่านนี่แหละนะอิหร่านอาณาจักรเปอร์เซียก็ตรงเหนืออาณาจักรเปอร์เซียหรืออิหร่านเนี่ยจะมีทะเลสาบหนึ่งหรือแคสเปียนใช่ไหมก็ต้องอ้อมทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยมาเข้าช่องนี้แล้วก็ไปจีนก็ไปวกขึ้นช่องที่จะไปที่ว่าสุดเขาหิมาลัยที่จะเข้าอินเดียก็เข้าเนี่ยงั้นจุดนี้เป็นจุดผ่านเส้นทางค้าขายเป็นทางมาของอารยธรรมเนี่ยก็เลยเป็นจุดสำคัญแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาเมื่อก่อนคศก่อนคริสต์ศักราชสัก300ปีเนี่ยเริ่มมีเส้นทางการค้าขายขึ้นเรียกว่าทางสายใหม่ใครเคยได้ยินชื่อไหมซินโรดนี่แหละก็คือสายนี้แหละนี่ก็ประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศักราชเริ่มเกิดขึ้นแต่ว่าทางสายใหม่ตอนนั้นยังไม่ไปถึงยุโรปอยู่แค่ช่วงประมาณอาณาจักรโขตานเคยได้ยินชื่อไหมอยู่ในอาเซียกลางอาณาจักรโขตานอยู่ในอาเซียกลางแล้วก็เป็นแหล่งที่มีชื่อในเรื่องหยกหยกรู้จักไหมแล้วก็เป็นเส้นทางที่ขนหยกไปเมืองจีนเนี่ยอาณาจักรโขตานทีนี้โขตานนี่บอกว่า300ปีก่อนคริสต์ศักราชอ้าวไปโยงกับประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์อินเดียตอนนั้นก็คือยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ตอนนั้นก่อนนิดหน่อยพอถึงยุคพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็268ปีก่อนคริสต์ศักราชลูกพระเจ้าอโศกได้มาตั้งอาณาจักรโขตานขึ้นนะตามเรื่องเก่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็แผ่พุทธศาสนามาที่นี่ในการพานิชย์ก็เริ่มเจริญต่อมาเนี่ยพระเจ้าฮั่นวู่ตี่มงจีนซึ่งครองราชตั้งแต่142ปีก่อนคริสต์ศักราชนะก็เรียกว่าร้อยกว่าปีก่อนคริสต์ศักราชฮั่นวู่ตี่เป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ได้ขยายอาณาเขตมาทางอาเซียกลางนี้พอฮั่นวู่ตี่ขยายอาณาเขตมาอาเซียกลางก็เลยทำให้เส้นทางสายไหมเนี่ยเดินตลอดไปถึงยุโรปเลยเพราะนั้นเส้นทางสายไหมก็เกิดจริงประมาณร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชนะอันนี้ก็ในทางประวัติศาสตร์ในทางการสงครามก็เมื่อกี้นี้พูดถึงเอาย้อนไปก็มีผู้ที่มาที่ใช้เส้นทางนี้ชัดก็มีใครหนึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่มาถึงเมืองกันทหารที่เราเรียกกันดาห่าเนี่ยที่วิทยุเรียกกันดาห่าเราอาจจะออกเสียงเป็นกันทหารก็ได้กันดาห่าเนี่ยอเล็กซานเดอร์มาถึงที่นี่ก่อนมาแล้วก็เป็นผู้สร้างเมืองนี้นะประวัติกันดาห่าเนี่ยว่าเป็นเมืองที่อเล็กซานเดอร์สร้างขึ้นเมื่อปี329ก่อนคริสต์ศักราชนะ329ปีก่อนคริสต์ศักราชอเล็กซานเดอร์นี่แกไปไหนเนี่ยแกรบชนะแกจะตั้งชื่อเมืองนั้นเป็นอนุสรณ์ตัวเองเมืองที่ตั้งเป็นอนุสรณ์ของอเล็กซานเดอร์ชื่อเมืองอเล็กซานเดียเพราะนั้นก็จะมีเมืองอเล็กซานเดียเนี่ยเต็มไปหมดเลยตามทางที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผ่านการทหารนี่ในอดีตก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอเล็กซานเดียเมืองหนึ่งนะเนี่ยการทหารเนี่ยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์นะเป็นเมืองอนิมนต์ถามอะไร กันทหารกับคันธาระนี่อันเดียวกันไหมคร ับ ก็มันก็เป็นเพียงสันนิษฐานว่าอาจจะมีเขาแต่ว่าคันธาระเนี่ยที่จริงมันเหนือกันทหารหน่อยแต่ว่าไอ้คำว่ากันทหารเนี่ยมันมีเขากันธาระอยู่เนี่ยทีนี้ไอ้อาณาเขตของอาณาจักรโบราณเนี่ยโดยมากเขาจะได้แต่คร่าวๆใช่ไหมเขาจะไม่ได้เส้นแบ่งชัดเจนในปัจจุบันทีนี้คันธาระเนี่ยมันก็ได้แน่นอนก็ตักศิลาเมืองหลวงแล้วก็กินเข้ามาทางแถวๆเมืองกาบูลและแถวๆใกล้ๆนั่นแหละกินเข้ามาในอัฟกานิสถานแล้วต่อจากอาณาจักรคันธาระเหนือขึ้นไปก็อาณาจักรกัมพูชาที่พูดคราวที่แล้วนะซึ่งจะเข้าไปทางอาเซียกลางด้วยต่อไปนะหรือเหนือของอัฟกานิสถานแล้วก็เอาว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยมาอินเดียก็มาเข้าที่การทหารตั้งเป็นเมืองอเล็กซานเดียหนึ่งแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อ๋อก่อนลงมานี่แกผ่านเมืองชื่อเฮรัตมาแล้วนะขอโทษด้วยเฮรัตเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่ถูกโจมตีปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญของอัฟกานิสถานด้วยใช่ไหมได้ยินชื่อไหมที่เขาโจมตีเฮรัตนี่ก็เป็นอเล็กซานเดียหนึ่งเหมือนกันนะเคยชื่ออเล็กซานเดียอเล็กซานเดียที่เฮราตแล้วก็มาอเล็กซานเดียที่กันทหารแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ขึ้นไปยึดไอ้บักเตรียแบคเตรียเมื่อกี้เนี่ยได้นะจากพวกโปเซียเมื่อปี328ก่อนคริสต์ศักราชก็คืออีกปีหนึ่งแล้วต่อจากนั้นแกก็ยกทัพลงมาอีกยงมาก็มาเข้าอินเดียที่ตักกศิลาจะเข้าไม่ได้เข้าเนี่ยมาลงมาที่ตักกศิลาในปี326ก่อนคริสต์ศักราชนะพอ326ก็มาเตรียมทัพที่นี่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเยอะที่ว่าสัมพันธ์กับเรื่องของพระเจ้าอโศกแต่ไม่ใช่ตัวพระเจ้าอโศกตอนนี้เป็นปู่พระเจ้าอโศกนะแล้วจะเล่าต่อไปอันนี้อเล็กซานเดอร์มาอยู่ที่ตักกศิลาเนี่ยแล้วพบกับปู่พระเจ้าอโศกที่นี่แต่ในที่สุดตัดสินใจว่ายกทัพกลับไม่เข้าตีอินเดียนะ ก็กลับเมื่อปี326นั่นแหละออกจากอัฟกานิสถานไปปี325ก่อนคริสต์ศักราชนะอันนี้ต่อมาก็พวกแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ในถิ่นที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไปตีได้ไว้นะแล้วก็แม่ทัพ1ก็ตั้งอาณาจักรแบคเทียขึ้นนะตั้งตัวเป็นกษัตริย์ชื่อซีเลียคัสนะแล้วซีเลียคัสเนี่ยต่อมาก็ถูกปู่พระเจ้าโศกยกทัพมาตีแล้วเมืองการทหารนี้ก็เลยตกเป็นของปู่พระเจ้าอโศกไปเนี่ยอาณาจักรของชมพูทวีปเนี่ยมาตีได้การทหารตั้งแต่ปู่พระเจ้าอโศกนะนี่คือประวัติเมืองการทหารนะนี่การทหารยังไม่จบเท่านี้ตอนนี้จะทิ้งไว้ก่อนต่อมาก็มุสลิมก็เข้ามาในราวพอคศไม่ใช่ในที่นี้ไม่ใช่พศคศ700กว่าก็เป็นพุทธศักราชก็1,200กว่าเดี๋ยวมุสลิมเข้ามาก็ในราว700อะไรเนี่ยนะก็เข้ามาก็มุสลิมก็เข้ามายึดครองที่เมืองการทหารแล้วก็แถวแบกเตียก็กินหมดเลยนี่ต่อมาอีกก็มาถึงสมัยเจงกิสข่านเจงกิสข่านนี่คศ1221อีกนานนะนะเจงกิสข่านนี่ก็ยกทัพตะลุยจะไปยุโรปต้องผ่านทางนี้ก็ตีเมืองการทหารแหลกลานหมดเลยในประวัติศาสตร์เขาบอกฆ่าตายหมดเลยคนไม่มีเหลือนะเมื่อสัก10วันก่อนเจอหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบอกว่าเมืองการทหารนี่เป็นเมืองที่ไม่ว่าใครก็ตีไม่ได้เปล่าไม่จริงหรอกเขาไม่จะเอาจากที่ไหนก็ไม่รู้อเล็กซานเดอร์ก็ตีไปแล้วยิ่งเจงกิสข่านนี่ทำลายหมดเลยนะปี1221แล้วก็ต่อมาอีกจนกระทั่งคศ1500กว่าเนี่ยบาเบอร์เคยได้ยินมาบาเบอร์นี่เป็นต้นตระกูลของวงกษัตริย์มุสลิมของอินเดียที่ชื่อว่าวงโมกุลเคยได้ยินไหมชื่อบาเบอร์เนี่ยต้นราชวงศ์โมกุลหรือมุขข่านที่ครองอินเดียอยู่นานจนกระทั่งมาเสียเอกราชกับอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ชื่ออักบามหาราชใครเคยได้ยินมั้ยอักบามหาราชนะก็ที่มีลูกหลานที่สร้างทัชมาฮาลนะอันเนี้ยคนแรกชื่อบาเบอร์บาเบอร์นี่ก็ปกครองอินเดียจากการทหารตั้งราชวงศ์แผ่อาณาจักรแล้วก็เข้ามายึดครองจึงมาอยู่ที่เดลีทีหลังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่พอให้เห็นก็ในทีนี้ก็ทวนนิดหนึ่งว่าในอัฟกานิสถานก็ต่อกับปากีสถานส่วนบนเนี่ยนะก็มีเมืองที่พูดไปแล้วเนี่ยซึ่งมีความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์หนึ่งเมืองแบคทราที่ว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแบคทเรียเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่ห่างจากเมืองมาซาอีชาริฟ22กิโลรู้จักไหมเมืองมาซาอีชาริฟเนี่ยที่เขากำลังโจมตีพยายามยึดกันอยู่ตอนเหนือของอัฟกานิสถานระหว่างพวกฝ่ายพันธมิตรที่ต่อต้านทาลิบันก็ทาลิบันเนี่ยพยายามแย่งเมืองมาซาอีชาริฟเนี่ยเป็นเมืองสำคัญมากจุดยุทธศาสตร์มาซาอีชาริฟนี่ก็คืออยู่ในแคว้นแบคเทียเนี่ยนะแทบจะเป็นเมืองหลวงแบคทรานี่เลยแล้วก็สองกาบุลมีจุดสำคัญของพุทธศาสนาก็คือพามิยานที่ว่าอยู่ไปทางตอนตกที่ตั้งพุทธรูปใหญ่สูง55เมตรใช่ไหมกับอีกองค์นึงสูง30กว่าเมตรซึ่งพามิยานเขาที่ตั้งพุทธรูปเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองกาบุลไป150กิโลนะแล้วก็มาที่ปากีสถานเมืองหลวงอิสลามาบัดนั่นก็คือเมืองตักกศิลาใช่ไหมอยู่ห่างกันนิดเดียวนะที่ว่า8กิโลตักกศิลาใต้ลงไป8กิโลแล้วก็ไปต่อไปก็เมืองตักกศิลาอ่ะอันนี้สิใช่ไหม ตักศิลาอิสลามบัตและต่อไปก็มีเมืองเปชวาเปชวานี่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเป็นเมืองสำคัญของปากีสถานด้วยนะก็เป็นเมืองที่ชื่อเดิมว่าบุรุษปุระนะบุรุษปุรีเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาในอดีตนะอาณาจักรหนึ่งซึ่งถ้ามีเวลาก็จะเล่าให้ฟังนะก็เนี่ยดินแดนแถบนี้มันมีความเป็นมาแต่โบราณเกี่ยวข้องกับอารยธรรมมากนะแต่มาตอนหลังนี่มันโทรมเต็มทีแล้วนะมันกลายเป็นว่าความรุ่งเรืองมันอยู่ในอดีตหมดนะแล้วทางสายไหมมันก็เป็นทางที่เหมือนกับร้างไปแล้วก็มันทางสายไหมมันใช้อยู่มาถึงสักยุคที่เริ่มมุสลิมตีเข้ามาต่อมาทางสายไหมก็มีภัยอันตรายมากคนก็ไปใช้ทางเรือกันทางสายนี้ก็ค่อยๆหมดความนิยมจนกระทั่งเจงกิสข่านเนี่ยใช้เป็นทางเดินทัพนะก็เลยทางนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาอีกทางสายนี้ก็เป็นทางที่คนตะวันตกพวกแรกเข้ามาอาณาจักรจีนชื่อมาโคโปโลเคยได้ยินชื่อไหมมาโคโปโลนี่ก็มาสมัยกุบไลข่านกุบไลข่านเป็นใครก็เป็นลูกเจงกิสข่านใช่ไหมเจงกิสข่านนี่แกใช้ทางเนี้ยไปตีถึงยุโรปถึงรัสเซียเนี่ยเมื่อปี1221นี่ขอสอนะฮะแล้วต่อมาอีก50ปีมาโคโปโลก็ใช้ทางนี้เดินทางจากเวนิสเวนิสนี่เมืองอะไรของอิตาลีใช่ไหมเนี่ยเข้ามาไปที่จีนแล้วไปรับราชการในราชสำนักจีนอยู่ตั้งกี่สิบปีไม่รู้นานนะก็ทำให้คนตะวันตกได้รู้เรื่องของอาณาจักรจีนนะมาโคโปโลก็มีชื่อเสียงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ากุบไลข่านเมื่อไปเมื่อปี1271ก็คือหลังจากเจงกิสข่านได้ตีเมืองการทหารไปแล้ว50ปีก็มาถึงสมัยลูกนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่โยงกันหมดแล้วต่อมาก็เป็นยุคทางเรือแล้วหลังจากนี้นะเส้นทางทางบกก็เสื่อมความนิยมลงไปภัยอันตรายมากมีทะเลทรายมากและยังไอ้พวกเมืองต่างๆเนี่ยได้มากเป็นที่เขาเรียกว่าโอเอซิสก็เป็นเมืองที่ได้อาศัยมีไอ้พวกความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติต้นไม้อะไรพวกก็ช่วยให้เป็นที่พักในระหว่างทางถ้าทวนอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของฝ่ายตะวันตกนะฮะทางโน้นก็ได้บอกแล้วว่าที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองสำคัญในรัฐหรือประเทศอิสราเอลดินแดนนั้นก็เรียกเป็นดินแดนเดิมปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ก็เป็นชื่อที่ก็ไม่ถึงกับเดิมทีเดียวเป็นชื่อในก่อนหน้านี้ค่อนข้างโบราณหน่อยนี่ปาเลสไตน์นี่ก็พวกยิวนี่เข้ามาอยู่เมื่อประมาณสักอะไรพันตีตั้งแต่ 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราชอะไรเท่านั้นนะแล้วก็อยู่มาแล้วก็ต่อมาก็ที่ว่างอ่ะส่วนหนึ่งก็อพยพไปอยู่อียิปต์เพราะว่าเกิดไอ้ปัญหาเรื่องการเกษตรใช่ไหมแล้วก็โมเสสก็พามาก็มาต่อมาในนั้นโมเสสนั้น1,200ปีก่อนคริสต์ศักราชอันนี้พวกยิวนี่ต่อมาก็ตั้งอาณาจักรได้รวมกันได้ในราวสัก1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วต่อมาก็แตกเป็น2อาณาจักรอิสราเอลกับยูดาห์ที่เล่าคราวที่แล้วแล้วอาณาจักรเนี้ยพวกยิวเนี่ยเป็นเอกราชอยู่ได้แค่ประมาณ300ปีต่อจากนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกแอสซีเรียบาบิโลเนียกรีกโรมันอย่างที่ว่าคราวที่แล้วพอต่อจากโรมันเมื่อ63ปีก่อนคริสต์ศักราชนั่นตอนพระเยซูจะเกิดใช่ไหมอันนั้นโรมันเข้ามา63ปีก่อนคริสต์แล้วโรมันก็อยู่มาจนกระทั่งถึงคศ640นะที่ว่าพอพระมาหมัดนบีมูฮัมหมัดสิ้นกาลิบที่สืบต่อจากพระนบีมูฮัมหมัดคำว่ากาลิบนี่แปลว่าผู้สืบต่อนะก็คือกาลิบเนี่ยสืบต่อจากพระนบีมูฮัมหมัดที่ท่านสิ้นมาปี632ใช่ไหม ก็ยกทัพมาตีเยรูซาเล็มได้เมื่อปี640นะแล้วก็ไล่พวกโรมันออกไปต่อจากนั้นก็ดินแดนปาเลสไตน์นี่ก็ตกเป็นของมุสลิมเริ่มเป็นมุสลิมอาหรับเนี่ยตั้งแต่ปี640แล้วต่อมาก็พวกเติร์กมุสลิมมีอำนาจเหนืออาหรับอาหรับแพ้ก็มุสลิมด้วยกันเติร์กมุสลิมก็ใหญ่ขึ้นมาก็เยรูซาเล็มอิสราเอลก็ตกเป็นของเติร์กมุสลิมต่อจนกระทั่งมาได้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1948ที่เล่าคราวที่แล้วเพราะนั้นประเทศยิวเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นไม่มีความเป็นอิสระเลยเนี่ย 2,000 ปีนะแต่พอได้เอกราชแล้วก็ยุ่งตลอดเลยมีแต่ทุกข์หนักเรียกว่าเป็นทุกขลาภนะคอยมองทางตะวันออกตะวันออกก็เวียดนามเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอยู่พันปีนะยังสั้นกว่าแต่ว่าเป็นของประเทศเดียวคือจีนส่วนพวกยูนี่ตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศนะต่อกันมาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่จบสิ้นสักทีก็แปลว่า 2,000 ปีที่เป็นเมืองขึ้นของเขาตกเขาถูกเขาปกครองแล้วก็ได้เอกราชแค่55ปีนี้เองนะอายุยังน้อยอยู่เลยนะตอนนี้ก็คงจะต้องตั้งประเทศปาเลสไตน์มาคู่กันคงไม่มีทางเลี่ยงนะซึ่งก็เป็นมติของสหประชาชาติตั้งแต่ปี1947แล้วที่ว่าให้แยกดินแดนนี้เป็น2ประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็เป็นการปะทะค้างคาอยู่ตลอดมานี้คราวต่อไปก็จะมาคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องความเป็นไปในชมพูทวีปนะฟังแล้วจะงงหรือเปล่าไม่งงนะพอตามทันไหมฮะทันนะแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าได้ประโยชน์ก็ดีก็ควรจะรู้เพราะว่าเราเนี่ยหนึ่งเราอยู่ในเอเชียแต่กว่ากันนั้นเราอยู่ในโลกมีอะไรเกิดขึ้นในโลกไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมสองอยู่ในเอเชียดินแดนก็มีกาณาเขตใกล้กับเราสามก็คือมีอารยธรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเป็นดินแดนศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าเลยทีเดียวแถวเนี้ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลนะดังนั้นก็ควรจะต้องรู้เพราะงั้นเราก็ไปแสดงความคิดเห็นอะไรก็คิดไม่ถูกพูดไม่ถูกนะก็วันนี้ก็คงจะได้แค่นี้นะเฉพาะจุดนี้มีอะไรสงสัยไหมฮะ ขอโยมถาม นิมนต์ฮะ องค์พระพุทธรูป ครับ มีความสูง 55เมตรครับ อันนั้นแกะสลักนี่ไอ้หินที่แกะสลักนี่จะขอทราบว่าเป็นหินประเภทยังไงเป็นหินทรายหรือเป็นหินอะไรนะหินสามารถแกะได ้ก็น่าจะเป็นหินทรายแต่ผมก็ไม่ทราบชัดนะเท่าที่จำได้ว่าจะเป็นประเภทนั้นก็น่าจะคล้ายๆกับที่ถ้ำอชันตาอโลราเคยได้ยินนะอชันตาอชันตาเนี่ยเขาแกะวัดลงในภูเขาเลยคือแกะภูเขาเนี่ยเป็นวัดและเป็นศิลปะที่สวยงามอย่างยิ่งด้วยนะวัดต้องไม่รู้กี่วัดเลยเนี่ยเรียงกันไปเป็นถ้ำๆๆๆในนั้นก็ทำชนิดที่แก้ไขไม่ได้ต้องมีฝีมือจริงๆที่อินเดียอาชันต้าฝีมือต้องแน่นอนเพราะว่าแกะสลักเข้าไปในภูเขาเสียแล้วแก้ไม่ได้เลยท่านแกะสลักเนี่ยเป็นวิหารเหมือนกับโบสถ์ของเราเนี่ยมีเสาแต่ของเรายังไม่มีเสากลางสมัยโบราณเขาต้องมีเสาถ้าเป็นโบสถ์ใหญ่ๆก็ต้องมีเสาอย่างวัดพระแก้วนี่ใช่ไหมเป็นแถวๆเนี่ยเขาจะแกะเป็นเสาขึ้นมาเป็นระยะให้เข้าไปข้างในแล้วก็เหมือนกับอยู่ในโบสถ์จริงๆแล้วไหนครับ ของทางจีนก็มีนะฮะแบบนี้ครับ จีนก็เข้าใจว่าเอาแบบไปก็ไปมีถ้ำของจีนที่แกะสลักคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนจะสู้นี่เขาไม่ได้อันนี้เขาต้นแหล่งเลยเนี่ยมีถ้ำตั้งเท่าไหร่มีทั้งหมด20-30ถ้ำ นั่นก็คือวัดนั่นเองที่ยังไม่เสร็จก็มีแต่ว่าวิจิตพิสดารมากหนึ่งก็คือว่าทำเป็นวัดจริงๆอยู่ในภูเขาแล้วก็พวกสิ่งที่แกะสลักนั้นก็เป็นศิลปะงดงามทั้งนั้นพระพุทธรูปก็แกะเข้าไปในตัวหินเนี่ยนะแล้วนอกจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็พวกเพดานก็วาดภาพซึ่งยังมีเหลืออยู่สีนี่ต้องทนทานมากนะที่เสียไปเพราะน้ำมันหยดก็เยอะแต่ที่ยังเหลือรอดอยู่ก็ยังเป็นสีอยู่มองเห็นเป็นรูปเป็นภาพก็เนี่ยคนโบราณมีความเพียรพยายามทีนี้พุทธรูปที่พาวิญญาณก็แกะสลักเข้าไปในภูเขาอย่างเงี้ยก็ต้องเก่งวิชาสถาปัตย์มากใช่ไหมไม่งั้นทำไม่ได้55เมตรอีกองค์30กว่าเมตร2องค์นะก็พยายามอย่างยิ่งเลยทีเดียวอันนั้นสร้างเมื่อฝรั่งก็ได้แต่สันนิษฐานว่าอยู่ในระยะคริสต์ศตวรรษที่3ถึง5ประมาณนั้นคริสต์ศตวรรษที่3ก็คือคศ200เศษพศ200เศษก็คือพศ700เศษก็ตีซะว่าสร้างเมื่อประมาณพศ800อะไรเท่านั้นนานเท่าไหร่แล้วนะกี่ปีพศ800พศ800แล้วก็เอามาลบ2544เท่าไหร่นะ1700ปีเนี่ยนานขนาดไหนก็ก่อนศาสนาอิสลามเกิดนานพระศาสนาอิสลามขณะนี้ฮิจเราะห์ศักราช1422พุทธศักราช2544คริสต์ศักราช2001 2001ฮิจเราะห์ศักราช1422นะฮะต่อไปนี้น่าจะจำให้รู้ศักราชต่างพุทธศักราชนั้นของเราเนี่ยเรานับก่อนคริสต์543ปีแต่คริสต์ของฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนพระเยซูเกิดก่อนคริสต์ศักราช483ปีคือเขานับต่างกับเรา60ปีเนี่ยคือเขาใช้ตัวเลขหลังเรา60ปีเขาว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนคริสต์แค่483ของเราว่า543เพราะนั้นให้ตัวเลขที่บอกเมื่อกี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยศักราชต่างๆมันจริงบางทีก็คำนวณแล้วสับสนเพราะว่าใช้ตัวเลขที่คำนวณเป็นตัวตั้งต่างกันและเหตุใดฝรั่งจึงถือเลข483อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเล่าต่อไป มีคำถามอะไรอื่นไหมฮะไม่มีนะอันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าไหวก็ต่อวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงก็เลยต้องเอาละเอาวันนี้ก็เอาเท่านี้นะฮะ